Welkom allemaal. Terwijl het buiten sneeuwt, is het hier binnen lekker warm in het Molukse Historisch Museum. Dat moet natuurlijk ook, hè, met een gedachte aan de Molukken. Ja, jullie zijn allemaal hier gekomen om een optreden bij te wonen van de Van Dijkband. En ik zou zeggen, heel veel plezier en hier is dan de Van Dijkband. Sama-sama dengan gula, sota lalu. zodat.